Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 20 marca, jest 8. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Projekt tarczy antykryzysowej prawie gotowy. Trafi dziś do konsultacji. W przyszłym tygodniu zajmie się nim Sejm. Ponad 350 osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Resort zdrowia spodziewa się kolejnych infekcji. Uspokajające informacje płyną z Chin. Minął kolejny tydzień bez zakażeń. Zakłada wsparcie dla firm i pracowników, żeby pomoc dostali. Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej musi przyjąć Sejm. Specustawa trafi do posłów w przyszłym tygodniu, a dziś wyjdzie z rządu do prezydenta i Rady Dialogu Społecznego. Wczoraj podczas wideokonferencji premier omawiał przepisy z przedstawicielami klubów parlamentarnych, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. My, tak jak zapowiadaliśmy, w tym tygodniu kończymy prace legislacyjne w tym zakresie, aby przedstawić gotowy projekt na posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. W związku z tym czekamy również na te propozycje ze strony klubów parlamentarnych. Każdej z tej propozycji będziemy się przyglądać i analizować pod kątem również ewentualnego wprowadzenia. Prezydium Sejmu będzie się zastanawiać nad organizacją posiedzenia Izby. W Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Priorytetem działań marszałek Sejmu i kierownictwa Kancelarii Sejmu jest to, aby przede wszystkim ten jeden z najważniejszych urzędów w Polsce działał w sposób sprawny, zachował ciągłość funkcjonowania, ale też w sposób bezpieczny dla wszystkich osób, które pojawiają się na terenie Sejmu. Mówił dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Prezydium Izby zbiera się o 16. Koronawirusem w Polsce zakaziło się dotąd 355 osób, 5 zmarło. Bilans tak komentował w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczyliśmy, że na koniec tego tygodnia będziemy w Polsce mieli ponad 1200 nowych zachorowań. W tej chwili to nie wskazuje, aczkolwiek mamy jeszcze piątek, sobotę i niedzielę, więc to się może jeszcze różnie wydarzyć. Prawie 900 pacjentów jest w szpitalach, a 28,5 tysiąca objętych jest kwarantanną. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że produkowany przez spółkę płyn dezynfekcyjny w pierwszej kolejności trafia do Agencji Rezerw Materiałowych. Wkrótce więcej będzie go też na stacjach. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Udało się nam uruchomić linie, które wcześniej produkowały spryskiwacze. Miały zupełnie inną wydajność. W pierwszej kolejności oczywiście zaspokajamy potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych, chociaż też pojawia się na stacjach w miarę możliwości, ale my też mamy ograniczone przeroby. Na stacjach płyn ma pojawić się w litrowych opakowaniach. W tym miesiącu spółka wyprodukuje 2,5 miliona litrów, w przyszłym 4 miliony. Do mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego trafi 1000 maseczek. To jedno z działań profilaktycznych gminy w walce z koronawirusem. Sekretarz miasta Iwona Dąbek mówi, że maseczki uszył jeden z zakładów krawieckich z Aleksandrowa. Akcja Maseczka się szyje jest w pełnej realizacji. Odebraliśmy już pierwszą dużą partię 1000 maseczek z zakładu krawieckiego. Jesteśmy w trakcie dystrybucji po zakładach i punktach na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Maseczki dla lekarzy i pielęgniarek szyje szwalnia projektantki Ewy Mingę w Pszczewie w województwie lubuskim. My pracujemy zupełnie w tej chwili za darmo, szyjemy maseczki dla szpitali, które się do nas zgłosiły. Zamieniliśmy naszą pracownię, która do tej pory zajmowała się modą, na to, żeby pomagać. Maseczki i kombinezony przekazywane są dla Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. W Chinach kolejny dzień nie stwierdzono żadnego lokalnego zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarły 3 osoby. To najniższa liczba zgonów z powodu zakażenia w Chinach od 2 miesięcy. Od środy w całych Chinach nie stwierdzono nowych przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała jednak, że w ostatniej dobie patogen wykryto u 39 podróżnych. Pośród zakażonych jest 3 chińskich szermierzy, którzy w poniedziałek wrócili z Chin z zawodów rozgrywanych na Węgrzech. W Chinach rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem u podróżnych. W związku z tym osoby przybywające do Chin poddawane są 2-tygodniowej kwarantannie. Ze względu na coraz większą liczbę podróżnych w miejscach odosobnienia w Pekinie podjęto decyzję o przekierowaniu części samolotów zmierzających do chińskiej stolicy do innych miast. Samoloty Air China z Moskwy i Paryża będą lądować w Tianjinie, gdzie podróżni najpierw przejdą badania pod kątem koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mamy astronomiczną wiosnę. Przyszła o 4.50. Rozpoczyna się dokładnie wtedy, gdy słońce przetnie tak zwany punkt barana, tłumaczy astronom dr Weronika Śliwa z Centrum Nauki Kopernik.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów przy telefonie. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Poranne wieści od pana kolegi, ministra Michała Dworczyka, są takie, że jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony i całe kierownictwo ministerstwa zostało poddane kwarantannie. Jak to wpłynie na pracę rządu? No, będziemy sobie radzili. Tak jak widać, wirus tutaj nie robi rozróżnienia i że tak powiem, dosięga także członków rządu. My rzecz jasna pracujemy. Nie ma co do tego wątpliwości, że to jest konieczne. I pewnie też to ryzyko przez to jest nieco większe, dla każdego jest to zrozumiałe. W jaki sposób Rada Ministrów będzie przyjmować choćby specustawę zwaną tarczą antykryzysową, jeśli potrzebne są według właśnie Michała Dworczyka zmiany w prawie, by rząd mógł podejmować decyzje zdalnie? Chcielibyśmy, żeby to trwało i żeby to było robione w formie wideokonferencji, tak jak choćby się odbyła Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w jakim mieliśmy wczoraj sztab kryzysowy, ale faktycznie są tutaj być może potrzebne zmiany. No właśnie, ale to jest jakaś kwadratura koła, dlatego że żeby rząd mógł pracować zdalnie, potrzebne są zmiany w prawie, ale żeby te zmiany w prawie zostały przyjęte, to trzeba je uchwalić. Istnieją różne możliwości. Jest możliwość na przykład też przyjmowania obiegiem projektów. Aha. Czyli jest jakieś wyjście? Tak. Czy gotowe są projekty specustawy wprowadzającej tarczę antykryzysową? Przede wszystkim, czy to będzie jeden projekt, czy to jest kilka projektów? Czy będą one stopniowo w czasie powstawały i będą przyjmowane? Nie, chcemy, żeby to był jeden projekt ustawy. Jeden projekt ustawy także ze względu na pracę Sejmu po prostu, który też tutaj nie ma takich zapisów, które by pozwoliły na... tutaj już w ogóle nie ma żadnej opcji. Tutaj to w ogóle obiegowo to się nie da, prawda? Obiegów, prawda? Także choćby z tego powodu robimy, żeby to był jeden projekt ustawy. No dobrze, to jak państwo to rozwiążą? Chociażby te prace Sejmu, bo wydaje się, że jest jeszcze gorzej niż nam się wydawało, że ten wirus troszkę szaleje, pomimo że zachowujemy ostrożność. Pani redaktor, to też miejmy co do jednej sprawy pełną świadomość, że gdyby nie ta ostrożność, gdyby nie te środki, które zostały podjęte, to sytuacja byłaby znacznie trudniejsza. Także to, że... No dobrze. Ten przyrost mamy, pani mówi, wysoki, ale jednak niższy niż nawet we w miarę porównywalnych okresach w innych krajach. Także bym jednak podziękował tutaj wielu Polakom za odpowiedzialność i za tą dyscyplinę. No dobrze, ale to gotowy jest ten projekt? On miał być gotowy właśnie na piątek i miał być przekazany prezydentowi, rozumiem, że jeszcze do konsultacji, do jakichś uwag oraz Radzie Dialogu Społecznego. Te terminy są dotrzymane? Panie redaktor, Ministerstwo Rozwoju koordynuje pracę nad projektem. Powiem tak, jest on w finalnej fazie przygotowywania. I we wtorek Rada Ministrów ma się zgodnie z planem nim zająć. Tak, taki jest plan. A proszę powiedzieć, czy projekt będzie uwzględniał te uwagi, które zostały zgłoszone już po ogłoszeniu tych propozycji przez premiera i prezydenta? A były to uwagi zgłaszane w różny sposób, czy to przez opozycję, czy przez pracodawców i związkowców? Ale uwagi zgłoszone przez prezydenta i premiera, czy do prezydenta i premiera? Nie, do prezydenta. Nie, no, uwagi do prezydenta. I do, czasem w przestrzeni publicznej, czasem inną drogą. Tak. No, panie redaktorze, znaczy no nie od dzisiaj wiemy, że nikt tyle nie da, ile na przykład Platforma zechce obiecać, ale też nikt tyle nie zrealizuje i nie zrealizował, ile to Prawo i Sprawiedliwość się zapowiadało i tak bym na to patrzył. No, ja rozumiem oczywiście, że ze strony opozycji jest taka naturalna możliwość, bym powiedział, i chęć obiecania wszystkiego wszystkim. Natomiast no, są też pewne możliwości, pewne ramy, w których jesteśmy. Projekt nie będzie zakładał rozwiązań, które proponuje opozycja. Natomiast no, od tego jest parlament, by ewentualnie dyskutować. Ekonomiści przewidują, że koronawirus może przynieść Polsce deficyt rzędu 6%. Niektórzy ekonomiści, rząd bierze takie zagrożenie pod uwagę, czy nie? Panie redaktor, no w roku 2011 czy 2012 było i ponad 7%, prawda, tego deficytu. Także no to nie, a więc już nawet w tej nieodległej przeszłości takie sytuacje były. Natomiast no nie, no chcielibyśmy zrobić wszystko, aby do takiego scenariusza nie dopuścić. Tym niemniej no w tej chwili jest trudno powiedzieć, jakby jak w długim czasie te skutki będą uderzały w polską gospodarkę, więc jak długo ten wirus będzie szalał na tym poziomie, byśmy musieli tego rodzaju środki bezpieczeństwa, które są dzisiaj podjęte, zachowywać. Ten pakiet, ta gospodarcza tarcza antykryzysowa, no ma na celu właśnie to, aby przynajmniej choć częściowo zminimalizować te skutki, aby ludzie nie byli zwalniani, aby pracodawcy byli w stanie to jakoś przetrzymać, aby dać im nowy impuls, inny taki proinwestycyjny, więc no, to jest naszym celem i to jest wyzwanie, przed którym stoimy. Panie ministrze, proszę tutaj powiedzieć, czy tak rząd traktuje tę tarczę antykryzysową jako pierwszą transzę być może, jeżeli się sytuacja będzie rozwijać nie po naszej myśli? Czy państwo przewidują, że może być kolejna specustawa i kolejne pomysły i kolejna pomoc? Nie da się tego wykluczyć i oczywiście proszę zobaczyć, no my reagujemy, staramy się reagować na bieżąco. Staramy się reagować tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Proszę pamiętać jedno, proszę zwrócić uwagę, ile, bo dzisiaj się mówi, że część państw już podjęła też takie działania, które rząd zaproponował, tylko proszę zobaczyć, w jakim momencie oni je podjęli, to znaczy w porównaniu do działań i uderzenia wirusa w dużo późniejszym okresie, niż podejmujemy je my, więc patrząc pod tym względem, to naprawdę staramy się wyprzedzać te ruchy, które miały miejsce na Zachodzie. I powiem tak, no to nie jest tak, że te rozwiązania to jest koniec, kropka. Będzie, jesteśmy gotowi i będziemy na bieżąco reagować i jeżeli będzie trzeba, no to będziemy robić jeszcze więcej, tylko proszę pamiętać, to jest 212 miliardów złotych, to jest mniej więcej połowa wpływów budżetowych, to jest 10% produktu krajowego brutto. Duża część tego projektu to są inwestycje, prawda? Inwestycje, które mają, inwestycje publiczne, które mają rozkręcić gospodarkę. A jeśli chodzi o tę taką pomoc od razu odczuwalną, to kiedy przedsiębiorcy, kiedy obywatele mogą się spodziewać jakiejś właśnie pomocy odczuwalnej przez nich bezpośrednio, szybko? Panie redaktor, no tak szybko, jak to zostało zapisane, jak to jest możliwe, no odroczenie różnego rodzaju terminów, które tam będzie, no to będzie natychmiast odczuwalne, a więc tego wszystkiego. To, że przedsiębiorcy, wyfinansowanie leasingu na przykład dla firm transportowych, to jest od kolejnego miesiąca, myślę, no dość szybko odczuwalne. To, że dopłata będzie do wynagrodzeń pracowników, a więc że mam nadzieję, że się uda te miejsca pracy uratować, no to to jest od przyszłego miesiąca już możliwe, dostępne. To, że, proszę powiedzieć, panie ministrze, czy możliwe jest nie tylko odroczenie, zawieszenie pewnych płatności, ale w ogóle rezygnacja z nich na pewien czas? No, na przykład, jeżeli umorzenie należności po prostu. No tak, ale umorzenie których na przykład należności, droga pani redaktor? Należności za media jakieś, być podatkowych, może tak, ale, na przykład. No, podatkowych, ale jakich podatkowych? Znaczy, no wie pan, ja nie jestem ekonomistką. Firmę, jeżeli mamy firmę, która, bo to też nie jest tak, to miejmy świadomość, że wszystkie branże teraz i wszyscy zupełnie... No dobrze, a co oznacza tak zawieszenie lecą, tak? ZUS-u? Trzeba będzie ten ZUS zapłacić w przyszłości, no tak, prawda? Rozłożone na raty, ale jednak. Tak. Dobrze, ma pani redaktor rację, ale na przykład jest też możliwość świadczenia z ZUS, zresztą w wysokości 2000 zł brutto, czyli mniej więcej w tej wysokości, trochę większej niż składka ZUS-owska wynosi, dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i samozatrudnionych, którzy tutaj są dwa warunki. No, zanotowali z miesiąca na miesiąc spadki przychodów o 15% i nie przekraczają 300% średniego przychodu. A więc takie rzeczy są. Są pożyczki dla mikrofirm z Funduszu Pracy do 5000 zł. I ona myślę, że będzie jeszcze czas, żeby porozmawiać o szczegółach. One będą umarzane. Okay, a więc to też to taka pomoc, to przynajmniej na razie na jeden miesiąc, no to będzie odczuwalna dla tych firm. Krótkie pytanie na koniec. Nie jest rozważane zawieszenie transferów pieniędzy związanych z programami społecznymi rządu? No nie, no na tę chwilę chcemy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście tego nie zawieszać, zwłaszcza, że w takiej sytuacji, w której jesteśmy, jest potrzebny ten pieniądz na rynku. I oczywiście, że ktoś powie, że ten cały pakiet i to wszystko to jest raczej takie myślenie keynesowskie o gospodarce, no ale w tym wypadku to proszę zobaczyć wszystkie kraje, nawet te najbardziej wolnościowe, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, też proponują rozwiązania, no, które po prostu... To prawda, dziękuję bardzo. Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Beata Michniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo. Kłaniam się państwu. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Zapraszamy Do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Całe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa jest poddane kwarantannie. Jak informuje szef Kancelarii Premiera, zakażony jest jeden z wiceministrów. Michał Dworczyk ujawnił, że minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski pracuje zdalnie i jest objęty kwarantanną domową. Jak dodał, Rada Ministrów pracuje głównie zdalnie w trybie wideokonferencji, kontakty są ograniczane. Szef Kancelarii Premiera zapowiada, że decyzje w sprawie wydłużenia ograniczeń związanych z epidemią będą zapadały w najbliższych dniach. Minister Dworczyk zapewnia, że poznamy je z wyprzedzeniem przed 25 marca, do kiedy obowiązują specjalne środki. Ministerstwo Zdrowia informuje, że liczba osób zakażonych wzrosła w Polsce do 355. W szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest prawie 900 osób, 28,5 tysiąca objętych jest kwarantanną, a prawie 50 tysięcy nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Prezydium Sejmu będzie rozmawiać o posiedzeniu Izby, które zaplanowano na przyszły tydzień. W związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób konieczne są zmiany organizacyjne w przebiegu obrad. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa, mówi szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuk. One zostaną najpewniej zaprezentowane i omówione przez członków Prezydium Sejmu, tak aby to posiedzenie mogło odbyć się przede wszystkim w sposób absolutnie bezpieczny. Prezydium Sejmu zbierze się po południu, a pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. 1,8%. O tyle ma urosnąć w tym roku polska gospodarka. Zamiast prognozowanych wcześniej 3,3% swoje prognozy zaktualizowała agencja Fitch. Wcześniej inny ośrodek badawczy, bank Morgan Stanley, podał, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o ponad 3,5%, a w scenariuszu pesymistycznym o ponad 5,5%. Za godzinę naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym będzie Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oczywiście zapytam go o to, którym z tych wyliczeń powinniśmy ufać. Pomoc dla szpitali, firm, pracowników i rynków finansowych. Dziś mamy poznać projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej. Pakiet pomocowy dla gospodarki według wstępnych wyliczeń ma kosztować 212 miliardów złotych, czyli ponad 9% polskiego PKB. Nowela ustawy budżetowej będzie konieczna. Nie trzeba jednak robić tego natychmiast, bo finanse państwa udźwigną pakiet osłonowy. Tak na antenie programu trzeciego mówił Leszek Skiba. Wiceminister finansów potwierdził też kolejny raz, że utrzymane zostaną programy socjalne. Te wydatki właśnie na trzynastą emeryturę, na program 500+, to jest, tak jak mówił premier Morawiecki, taka druga tarcza, czyli te świadczenia, które pomagają osobom, które są w trudnej sytuacji dzisiaj. Sklepy windują ceny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów interweniował już w sprawie sprzedaży internetowej. Teraz z pomocą inspekcji handlowej sprawdza sklepy tradycyjne. Tak mówił wczoraj prezes tej instytucji w TVP Info Tomasz Chrustny. Najbardziej widoczny jest ten przykład żeli antybakteryjnych czy innych produktów higienicznych. Ich cena potrafiła wzrosnąć, można powiedzieć, po prostu niebotycznie. Sprawdzane jest też oznakowanie cen. Prezes UOKiK potwierdził, że zdarzają się przypadki ich zdejmowania i podawania różnych cen w zależności od klienta. 0,1%. To tyle od dziś wynoszą stopy procentowe w Wielkiej Brytanii. Bank Anglii zdecydował się na ich obniżenie z poziomu 0,25%. To historyczny rekord. Stopy nie były niższe od czasu powstania Banku Centralnego w 1694 roku. Wcześniej Bank Anglii obniżył stopy w zeszłym tygodniu. Podobne decyzje podjęły wtedy inne banki centralne, m.in. amerykański Fed. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

jakby stanął czas. Oś jakby stanął czas. Wieloryb i Sosnowski to piosenka dnia w Trójce. Przypomnę, że Sosnowski także w zestawie do głosowania na liście przebojów. Głosowanie do południa, a kolejne notowanie 1990. Dziś wieczorem zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Za 19 minut 9. Projekt Tata. A tata sięgnie dziś po opowieści, które opowiadali sobie nasi przodkowie, czyli do mitologii Słowian. Dzień dobry. W tych skomplikowanych czasach nie można zapominać o tym, by z dzieckiem porozmawiać, coś mu opowiedzieć, na przykład bajkę. Tak jak nasi przodkowie i praprzodkowie, siedzący w drewnianych chatach, wpatrzeni w ogień, ich ówczesne bajki to nasze mity. Mit, jestem o tym przekonany, był również opowieścią, która była wysłuchiwana z otwartymi buziami, z rumieńcami na twarzy, zamiast tego, co mamy dzisiaj, zamiast telewizji. Inaczej nie przetrwałby. Opowiada Łukasz Wierzbicki, autor książki Drzewo, który w niej zebrał słowiańskie wierzenia. One musiały być fascynujące, musiały w sobie nieść dramatyczne wątki, być może czasem humorystyczne, jak ten z Welesem, który spróbował pod językiem ukryć parę ziaren wyłowionych z dna morza, a gdy zima rosła, musiał je wypluć. Okazał się takim bogiem, który próbuje zawsze troszeczkę tam przechytrzyć. Dlatego starałem się tę opowiedzieć jak bajkę. I spojrzeć na nią jak dziecko, dodaje autor, z którym rozmawiałem 2 tygodnie temu w jednej z bibliotek. W Drzewie przybliża nam nie tylko Welesa, ale i jego brata Peruna, ich akt tworzenia Ziemi, ale zebranie tych mitów wcale nie było łatwe. Praca zajęła 3 lata. I byłem zdumiony, jak wiele badacze potrafią odzyskać opowieści, których nikt nigdy nie spisał. To trochę tak, jakbym zostawił tutaj, gdzie rozmawiamy, odcisk palca. Wieczorem by przyjechał policjant i by powiedział, Wierzbicki to był. Tak, pewnie z Krystianem Hanke rozmawiał, bo on tutaj mieszka niedaleko. Pewnie o mitach opowiadał, bo teraz audiobook wyszedł. A ten pewnie z synem przyszedł i syn pewnie pożyczył jakąś książkę. I od odcisku palca zaczynamy budować całą historię. Tak samo jest z mitami. Udaje się znaleźć klocek, drobiazg, zagadkę ludową, mały obrazek. Na podstawie porównań z innym obrazkiem, który znajdujemy w innym miejscu, zaczynamy budować cały obraz. Wokół mitów krąży jeszcze sporo mitów. Poza tym, by odzyskać te pierwotne, trzeba odcedzić je od tego, co się na nie nałożyło przez kolejne setki lat. Tak jest na przykład z opowieścią o smoku wawelskim, którego zgładził jeden z synów króla Kraka, o smoku, który wypił wodę z Wisły. Badacze podejrzewają, że jest to późniejsza wersja pojedynku dwóch bogów. Zabiera nam wodę, ten Weles pod ziemią siedzi, gromadzi skarby i rzeczywiście podobieństwa są. Ale nasza próba odzyskiwania słowiańskich mitów wciąż żyje. Jest jak kocioł, w którym ciągle się gotuje. Spojrzałem na to szerzej, bo historyk sięga tylko do źródeł pisanych, historycznych. Etnograf bada przyśpiewki ludowe, pewne tradycje. No miałem z tym duży kłopot. Dzisiaj wiemy, że Ziemia jest okrągła, że Kolumb odkrył Amerykę i tak dalej. Dawniej ludzie otoczeni przyrodą, nie znając odpowiedzi na te pytania, widzieli tę przyrodę inaczej. Dzięki pracy nad książką Drzewo inaczej postrzegam dzisiaj świat. Ta książka mi wiele dała, ja dzięki niej wróciłem do tego świata, który nas otacza, ale do tego świata drzew, chmur, gwiazd, liści, ptaków. Gdy słońce świeci, zakładam okulary przeciwsłoneczne. Jak deszcz pada, to wyciągamy parasol. Kiedyś było inaczej, to jest dla mnie fascynujące, jak człowiek traktował świat, który go otaczał, jako święte miejsce. Może to i nam pozwoli spojrzeć na otoczenie inaczej. Już dziś spragnieni wycieczek zaczynamy tęsknić. Tak czy inaczej, dziś w pierwszym dniu wiosny marzanny raczej topić nie będziemy. No chyba, że w wannie. Tak, tak, to też słowiański mit. To jest postać, która ma swoją tragiczną historię. To jest bogini śmierci, która zakochała się nieszczęśliwie w swoim bracie, zabiła go, niechcący najprawdopodobniej. Tego nie wiemy, ale na podstawie pewnych tradycji ludowych, odnajdywanych w różnych miejscach słowiańszczyzny, okazuje się, że jest pewna opowieść. I ja tę historię swoimi słowami spróbowałem odtworzyć, najprawdopodobniej w nieco innym kształcie, niż ona funkcjonowała ileś tam lat temu, ale byłem zdumiony, że te historie są i że one są piękne, może równie piękne, co te greckie mity. A wierzenie w bociany, które przynoszą duszę z wyraju, to też nomen omen mit. Uważny słuchacz usłyszał, że Drzewo jest już też w formie audiobooka. Moja praca dostała skrzydeł dzięki wspólnemu wysiłkowi i talentowi tak wielu wspaniałych ludzi. Włącznie z panem Piotrem Franczewskim. Chcieli się w postać króla Kojaty. Na początku cieszyłem się, potem wściekłem, bo policzyłem, król Kojata wypowiada 6 słów. Gdybym wiedział to wcześniej, rozbudowałbym jego kwestię. No ale pan Piotr dodał tam parę okrzyków, parę westchnień. Doszedł do 10 chyba. Warto posłuchać i zajrzeć do tych tam najbliższych mitów. Są też inne zbiory, jak choćby mitologia, przygody słowiańskich bogów Melanii Kapelusz. A wiosna i tak w końcu przyjdzie, nawet jeśli nie do końca zgodnie z kalendarzem czy gwiazdami. I mamy nadzieję, że przyniesie nam dużo sił i odporność na sami wiemy co. Projekt Tata i Krystian Hanke ponownie w poniedziałkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Krakowie pochmurno, dziś do lasu nie pojedziemy, na spacer również, ale od czego mamy planszówki? Pani Kasia z Krakowa pyta, w jakie planszówki państwo grają? No to będziemy pewnego rodzaju pośrednikiem. zd3@polskieradio.pl. Za 13:09. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat walczy z koronawirusem, a to oznacza, że podróże tak te dalekie, jak i bliższe są wykluczone lub co najmniej niewskazane. Na szczęście pozostają nam opowieści o dalekich wyprawach. My wracamy do rozmowy z podróżnikami Michałem Ilczukiem i Kubą Bogdańskim, którzy spędzili 3 tygodnie w północnym Karakorum. Rozmawiamy o miejscach, do których no, pewnie większość naszych słuchaczy po prostu nie dotrze. Jak wyglądają te tereny? Jakie są wasze wrażenia? Jakie były te pierwsze wrażenia, kiedy tam dotarliście? Surowe. Bardzo surowe. Klimat tam jest bardzo, bardzo suchy. Te góry nie są takie śnieżno-białe, oblane śniegiem. Akurat Karakorum, a też ta odnoga, czyli takie niższe Karakorum, to są góry o charakterze alpejskim, ale wybitnie suchym. To często wygląda jak takie wyrobiska żwirowe, osuwiska takie kamieniste, ale ma to swój urok. To nie jest też tak, że będziemy rozczarowani widokami tam. To są bardzo strzeliste szczyty. Suchy klimat, tak jak mówię, trochę monochromatyczny, wydaje mi się. Szerokie, rozlewiste przestrzenie, bardzo duże rzeki. To chyba takie pierwsze wrażenie. Trochę wygląda to jak przestrzeń jakiejś innej planety. Ja często używam porównania, że trochę wygląda jak Mars, jak się tam jest. Może jest trochę mniej czerwono, ale tak samo mało ludzi chyba. Bo na samym trekkingu też spotkaliśmy chyba 4 osoby i wszyscy byli pasterze. Wracacie tam, prawda? Tak, nie mów tego naszym mamom, naszym rodzicom. No nie, no plan jest myślę, że taki, żeby tam wrócić, bo tych dolin jest naprawdę sporo. No, sama ta dolina, w której my byliśmy, na pewno gdzieś nam w głowie została ta góra, na którą próbowaliśmy wejść. Udało się w 95% tak naprawdę, ale no chcielibyśmy na pewno, żeby się udało w 100%. Teraz też z pewnością no, lepiej potrafimy rozplanować logistykę. Więc jak tylko skończyliśmy trekking, ja miałem takie wrażenie, nie wiem, nawet z Kubą nie rozmawiałem na ten temat, to ja sobie pomyślałem, że nigdy więcej takiego wysiłku fizycznego, bo tak naprawdę szliśmy przez 2 tygodnie, nie mieliśmy ani jednego dnia, gdzie sobie siedzieliśmy w namiocie i po prostu nie szliśmy, tylko codziennie to było 10-20 kilometrów trekkingu, nawet do 30 plus, no wiadomo, że wspinaczka w te dni ataku. Natomiast no z czasem... 3 tygodnie bez fejsa. Dokładnie. I to jest bardzo ważna rzecz, o której wspomnę. Natomiast z czasem, może to o tym powiemy teraz, dokładnie to jest to, co Marcin powiedziałeś, 3 tygodnie bez fejsa. I to jest jedna z lepszych rzeczy, myślę, którą stamtąd wynieśliśmy, bo mieliśmy tylko telefon satelitarny, gdzie mogliśmy my tylko wysyłać wiadomości do naszych rodziców, że wszystko jest okej. I odcięcie od tych bodźców, od internetu, od telefonu, od czegokolwiek, naprawdę po 2 tygodniach, po 3 tygodniach wracasz do domu i czujesz się fizycznie bardzo zmęczony. Ja nigdy chyba nie byłem tak fizycznie zmęczony, natomiast czujesz, że twój mózg był po prostu na wakacjach. I to jest ciężkie, myślę, do zrobienia, jeżeli się gdzieś jedzie, gdzieś tutaj jeździmy na wakacje, czy nawet na jakieś spinaczki, bo wiadomo, że zawsze mam ten telefon, wysyłam zdjęcia do znajomych, natomiast tam było tak, że no nie było tego internetu i to było świetne. Mi się to najbardziej podobało chyba z całej podróży, ta dyskoneksja, taka zupełna, tak jak ci wspominałem o tej monochromii tego terenu, to jest też tak strasznie zaburza twoje wszystkie zmysły, na zasadzie widzisz ograniczoną liczbę kolorów, tam jest czerń, biel, trochę odcieni szarości i tak dalej. Widzisz tylko kilku ludzi, bo mamy swoich tragarzy, jest Michał ze mną, czyli słyszysz tak naprawdę przez większość czasu tylko kilka głosów. Odgłosy przestrzeni to też albo jest szum wody, szum wiatru, tam jest niewiele zwierząt w tamtym terenie, one raczej się też przed nami chowają. Tak samo nie ma jakichś takich kolorowych roślin czy owoców i tak dalej, więc to wszystko jest takie monochromatyczne, ubogie i przez to nagle proste. I nawet ten fakt, że my nie sięgaliśmy po telefony, nie mogliśmy otrzymać od kogoś nagle wiadomości, lajka. Która... Tak, dokładnie, lajka, czy wiadomości, która by to zaburzyła, to rzeczywiście, jak to trwa 5 dni, myślę, że to już jest odpoczynek dla umysłu, ale jak to no, dla nas trwało prawie, że 3 tygodnie pełne takie odcięcia, no to była piękna rzecz. Audycja podróżna. Ponad 100 tysięcy Europejczyków utknęło za granicą i próbuje wrócić do domu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Unia Europejska oferuje finansowanie do 75% kosztów awaryjnych lotów. Wspólnota nie ma swoich samolotów, pieniądze mają trafić do przewoźników realizujących powroty. Polska organizuje powroty w ramach operacji Lot do domu. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że samoloty wykonały dotychczas 82 rejsy, przewożąc ponad 12 tysięcy pasażerów. Z informacji podanych przez LOT wynika, że stawki za rejs wahają się od 400 do 800 zł w granicach Europy i od 1600 do 2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Zamiast brudnych, przepełnionych kanałów, czysta, przejrzysta woda, w której z łatwością można dostrzec ryby. Tak teraz wyglądają słynne wodne drogi w Wenecji. Miasto jest całkowicie opustoszałe. Nie ma turystów, a mieszkańcy spędzają czas w domach. W internecie pojawiły się filmy dokumentujące te niecodzienne widoki. Nie wiadomo, kiedy wszystko wróci do normy sprzed zarazy. Na razie do miasta wróciły łabędzie, które beztrosko poruszają się kanałami między zabytkowymi budynkami. Widok za $1 000 000. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy w podróż, no być może jeśli to bezpiecznie. Zabieramy Państwa w muzyczną podróż. W audycji porannej zapraszamy do Trójki. Teraz Happy Set, a za 6 minut o 9:00 serwis informacyjny, wiadomości sportowe i najświeższa prognoza na dziś.